У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Браслаўшчыну, у вёску Барадзенічы. Пасля выхаду «Верабейкі гаварушчага» я чуў і чытаў дзясяткі водгукаў ад чытачоў. І вельмі часта чытачы выказвалі думку, што партызанская вайна адлюстраваная ў кнізе вельмі аднабакова і прэтэнцыёзна. Быццам я ставіў задачу ачарніць увесь партызанскі рух у Беларусі. Зразумела, такой мэты ў мяне не было, і людзі самі адкрывалі тое, што хвалявала іх найперш. Але маім галоўным шчытом у гэтых спрэчках быў раздзел «Нітачка цягнецца», у якой жыхар вёскі Барадзенічы, мастак Ян Рыдзіка, вельмі узважана і талкова ацаніў ролю савецкага партызана. Будучы днямі ў Шаркаўшчыне, я даведаўся, што ў спадара Рыдзікі самой гэтай кнігі няма. Я палічыў за гонар адвесці кніжку і перадаць яе непасрэдна ў рукі аднаму з галоўных яе герояў. І за чаем стары настаўнік вярнуўся да гэтай тэмы. Не да партызанкі, а да жывёльнай прыроды чалавека. Партызаны сапраўды шмат гора прынеслі людзям, але тут трэба трошкі глыбей глянуць. Знаеце, у нас у кожнага ўнутры ёсць нейкі звер. Часам ён траваядны, часам драпежны, і ён дрэмле. І калі добрая дзяржава, нармальная дзяржава і нармальныя ўмовы, то можа чалавек з гэтым зверам і памерці, не ведаючы, што ён у ім сядзіць, разумееце? Вот. Але калі дзяржава ненармальная, як так скажам пры Сталіну, ну, адкуль было столькі даносчыкаў? Вот запатрабаваны яны былі, і гэты звер у чалавека, здаліся, ён быў запатрабаваны. Ну, што тычыцца партызан, вот, партызанскага руху у нашай мясцовасці, напрыклад, я не магу абагульняць, то гэта былі ідэальныя ўмовы для таго, каб чалавек вылажыўся, хто ён ёсць на самой справе. От, калі, значыць, гэта звера ў яго няма, альбо калі ён траваядны, ён, значыць, і будзе весці сябе, ты чалавек, як след. Справа ў тым, што партызан у той час, значыць, вот у нашай мясцовасці, меў абсалютную ўладу над чалавекам. Значыць, яго зброя, па-першае, і па-другое, абсалютна ніякай над ім адказнасці. Ні закона, ні нічога. Ну, ноччу прыйшоў, і што ён тут робіць, ніхто не ведае. А калі хто-небудзь там пойдзе б скардзіцца там у штаб, то гэта, знаеце, можа кончыцца тым, што другую ноч яго не стане, гэтага чалавека. Хто у натуры сваёй трошачкі меў это больш не чалавечае такога. Вот это ўсё праяўлялася. А прыстойныя, парадачныя людзі, яны засталіся і пры такіх умовах, калі іх ніхто не кантраляваў, яны прыстойныя па сваёй сутнасці. Вось у чым справа. Ну, а знаеце, ўсё-такі дрэнна гэта, відзім, у чалавеку троху больш, чым добрага. Цывілізацыя трошкі гэты лоск навіла, але ўнутры там усё ж такі, мы знаеце, мы ж пераможцы ў эвалюцыі. А эвалюцыя, знаеце, штука сур'ёзная, яна сентыментаў не терпіць. І вось па гэтаму так і атрымлівалася, што ну і людзі бачылі ў асноўным гэта вот дрэнныя ўчынкі партызан. Шмат разоў я чуў пра начныя візіты і рабункі, і амаль ніколі а баях пажарышчах. Шчыра кажучы, дарэчы, за ўвесь гэты час партызанкі адзін раз толькі вот у нашай мясцовасці бой быў з немцамі. Адзін толькі раз за гэтыя ўсе гады. Мая жонка з Расоншчыны, там ад Машэраў, значыць, дзейнічаў са сваімі атрадамі. І таксама, значыць, як стане расказваць, толькі бедствы, як яны ўцякалі, як іх немцы палілі, як карнікі даганялі, а якія подзвігі гэтыя партызаны рабілі. Міма, знаеце, яйны бацька, значыць, быў у партызанах якраз. Я з ім размаўляў, значыць, і ніколі ён не расказваў там пра гэтыя баі, наступленні і ўсё, а толькі вот пра гэта як хаваліся там. Было такое, гэта слова «расстрадаточыцца», як ідуць немцы, значыць, тады хто куды, а потым зноў там збіраліся. Ну, карацей, кажучы, значыць, выжывалі, поэтому я не магу, значыць, іх і ганіць вельмі, і не магу іх хваліць тым больш. А вось анекдатычная гісторыя 45-го году, якая магла скончыцца зусім ніяк анекдот. А што тычыцца вот гераічнасці, цікавы і смешны эпізод, я ўспамінаю з дзяцінства. Адна дзяўчынка, у другім, можа быць, класе, значыць, мы былі, я пайшоў у школу ў 45-м годзе адразу пасля вайны. Вот. Ну і мая равесніца, значыць, написала сочинение, значит, наставница дала сочинение на тему «Партизан». Ну, и она написала то, что было, значит, партизаны стреляли у сталевання, били тату, значит, взяли свинью. Наставница это чуть из Лузды не съехала. Знаете, в той час это было. 45-й год. Что вы, ну... Так оно и было фактично. И что, она двойку поставила? Так там уже не за двойку справа вышла. Про донос? Нет, там еще были свои, и наставница своя, то она дрыжала за себе. Коли это кто-нибудь убачит такое сочинение ей того учня, то мало не подалось. Героизм, он хорош у книг, коли... Хтось правильно говорив, что геройство только там потребно, где много разгильдяйства. Калі я быў у Рыдзікі гадоў 5 таму, ягоная майстэрня нагадвала сапраўдны вернісаж. Безліч карцін на тэму гісторыі, пейзажы, нацюрморты. За гэтыя гады тое-сёе ў жыцці мастака-самавука змянілася. Большасць карцін на выставах, многія прадаліся, пра Рыдзіку даведаліся. У тым ліку і дзякуючы нашаму радыё. Знаеце, гэты год... Ён быў нейкі фенаменальны для мяне год. Так, у плане увагі? У плане увагі. Знаеце, значит, была ў нас выстава агульная такая, значыць, усіх мастакоў браслаўскіх. Там я даў дзе-то, ну, калі 20 пейзажаў. Там эцюды, акварэлі взял на ўсякі выпадак. І паверце, усё абсалютна раскупілі до аднаго ліста. І до мяне прыязджалі, і ўсё, што я зрабіў раней, так сама. Разумееце, гэта феномен нейкі быў. Потым наша група студэнтаў Акадэміі мастацтваў тут праходзіла практыку у Слабодцы. Прыгожая мясціна, яна тут пасуцца амаль кожны год. І вось, значыць, завіталі да мяне 15 чалавек гэтых, значыць, студэнтаў і два выкладчыкі. Так само, значит, копались яны тут. Ці можна ўзяць, а у мяне маленькія этюды такія, знаеце, дарожныя, ну, кішэнныя такого формату. Вот, панабіралі на тых этюдаў. Вот, гравюры нейкія старыя выцянулі, у мяне акварэлі, паразбіралі ўсё. Значит, так хочацца часам думаць, што і я так само прыклаў руку. Да? Магчыма, вельмі магчыма. Мастацтвазнаўца Александр Зінкевіч уключыў работы Рыдзікі ў сваю анталогію беларускага нацюрморта. І анталогія пейзажу таксама будзе не без Рыдзікі, што выклікае ў мастака пачуццё няёмкасці. Это то самое, как бы я сел не у своей сани. Абсолютно неправильное там отшивание. Там будет Белыницкий Бируля, там будет Громыка, там будет Цвирка, и раптом там буду я. Абсолютно заслуженно. Живопись – это как хирургия. Нельга хирургам заочно научиться. Можно, конечно, быть неким самобытным, как вот, допустим, Пирос Манишвили там в Грузии, альбо Анри Руссо у Франции, те это знакомитый Никифор у Польши. Но это уже иншое мастацтво. А я, знаете, я себе так оцениваю, что я крыху от этой инзиты отошел, але не забраўся яшчэ ў прафесіяналы. І вот я вішу паміж небам і зямлёй. Так, паміж Пірасмані і Рафаэлі. Інтэрнэт даўно ўвайшоў у кожны беларускі дом і амаль у кожную кішэню, але карыстацца ім навучыліся толькі адзінкі. Не разглядаць прыгожыя карцінкі, не выстаўляць жыццё сябе любімых у аднакласніках, не гуляцца гадзінамі ў танчыкі, а браць з сеціва тое, пра што марылася ўсё жыццё. Я вельмі шкадую, што інтэрнэт не з'явіўся, скажам, гадоў 20 раней. Ведаеце, я як яго выкарыстоўваю інтэрнэт. На Ютубе вялікія, значыць, сучасныя мастакі, ну, магутныя мастакі, значыць, даюць урокі. Майстар-класы. Майстар-класы, там вербінары, як яны там называюць, і так далей. І знаеце, это вот так і такія. Такие мастаки, скажем, як акварэліст там з Буквіч, это з сусветным іменем, альбо там Кастаньет, альбо там Ярдлі, англічанін і гэтак далей. Ну гэта ж не, просто нельга ацаніць, значыць, гэта школа, калі бачыш, як мастак працуе. Вот, я, знаеце, некаторыя гэтыя урокі суправаджаюцца цітрамі на англійскай мове. І я, знаеце, цяпер пачаў вучыць англійскую мову, каб зразумець гэтыя цітры. І пачаў іх разумець і зразумеў, што не патрэбна гэта. Таму што словы абсалютна мала даюць. Вот там асталось, зараз я буду пракладваць неба. Так я ж бачу так, што ён робіць. А наогул, наш інтэрнэт велізарная справа ў гэтых адносінах. Ну, безумоўна, як і кожная рэч мае і той, і другі бок. Можна там сядзець дзесьці ў сацыяльных сетках, куды я ніколі не заходжу, і, значыць, не ведаю нават, як туды зайсці. От, а можна браць тое, што патрэбна. А гэта першае, а другое, ведаеце, літаратура. Кнігі не толькі па мастацтву, і па мастацтву таксама, але не толькі. Хіба ж я мог бы знайсці, седзячы ў гэтай глушы, значыць, кнігі, якія мне хочацца перачытаць. А я цяпер перачытаў усё, што было забаронена ў Савецкім Саюзе, я прачытаў усё, што цяпер пішуць, ну не ўсё, канешне, ну але такіх больш і на слуху, там і Муракамі, там і гэтак далей, і гэтак далей. Дарэчы, адна жанчына, вот так, калі мы з ёй разгаварыліся, сказала, першы раз бачу чалавека, які інтэрнэт выкарыстоўвае па назначэнню. Рыдзікавы дом стаіць на вясковай вуліцы сярод пакінутых паўразбураных хат. Свеціць жывымі вокнамі, як касмічная станцыя зямлян на вымерлай планеце. Гэтаму пейзажу ўсяго гадоў 20. Лішне казаць, ці натхняе гэты новы пейзаж старога мастака. Вясковы пейзаж змяніўся да непазнавальнасці. Усё зарасло гэтай дзікой лазою. І раней былі там то пагоркі, то што, то ўсё распахана, ўсё чалавечая праца, чалавечая рука бачна была. Цяпер ўсё гэта не бачна, ўсё гэта няма. Знаеце, гэта запусценне вельмі непрыгожае і нешта не тое тут, нешта не тое. Знаеце, я добра памятаю старую вёску. Вот, справа ў тым, што тут у нас на заходняй Беларусі толькі калхозы ў 48-м годзе вот так вот паявіліся. А да гэтага гэта была вёска такая, як і 100 гадоў таму назад, значыць, вот, традыцыйная ўжо такая беларуская чыста. Вот, ну там свае, канешне, былі, як кажуць, і мінусы, ўсё такое, ясная справа, што цяжкое жыццё там і антысанітарыя, там і бескультуры, там, ну, ўсё было, канешне, але гэта нейкая і паэзія нейкая была. А цяпер, значыць, здалек ужо, калі мы глядзім на той час, то прымешваецца ўжо і ностальгія нейкая, ўсё, і гэта ўжо здаецца мілым і сваім нейкім. Ну, а гэта вось навачэсны ты пейзаж, дзікі, заросшы. Я вельмі яго негатыўна ўспрымаю. Кожны кавалачак зямлі, гэта ж вялікая каштоўнасць. Людзі за эту зямлю працавалі там, значыць, куплялі і ўсё такое, выбіваліся з галечы. А цяпер нікому не патрэбна стаіць пустазелле, Я говорю, это вот лоза, это дикое древо, которое никому не потребно. И все. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у вёску Барадзенічы да мастака Яна Рыдзікі. З вами быў Змітер Бартосік. До новай сустрэчы. Прастыдзень.